երգիծական մանրապատումներ, Համոզ Սահյան։ Ամենառավոտ աղբ տանող մեքենան գալիս է մեր բակ ու վարորդը զանգը հնչեցնելով բղավում է. «Զիբիլ, Զիբիլ, Զիբիլները դուրս բերեք»։ Կինս տնեցիներին ասում է. «Ես Համոզ Սահյանի կինն եմ, ինձ վայել չի, աղբի դույլը ձերքիս բակ դուրս կամ»։ Մայրս ասում է. «Ես Համոզ Սահյանի մայրն եմ, ինձ էլ վայել չի, որ հարևանները աղբի ձերքիս տեսնեն»։ Տղաս ասում է. «Իսկ ես Համոզ Սահյանի տղան եմ, ինչու պետք է աղբը ես թափեմ»։ Ճարահատյալ վերցնում եմ աղբով լի դույլն ու ասում. «Ես Համոզ Սահյանն եմ, ինձ վայել է, որ տան աղբը ես թափեմ»։ Խաչիկ Խաչատրյան, Արմիությունների կազմակերպությունների նախագաների խորհրդակցություններ Կիևում։ Երեկոյան ռեստորանում հայկական պատվիրակությունը ընթրում էր։ Երբ 8 հոգու համար պատվիրված մի սկյուտեղով մատուցողը ճաշը դրեց սեղանին, Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտի արկոմի նախագահ Ժակ Հակոբյանը սկյուտեղը քաշեց իր առջև և դարձավ մատուցողին. «Սա ինձ բավարար է, ճշտիր ընկերները ինչ են ցանկանում»։ Մատուցողը զարմանք կտրած հայացքով մի քանի րոպե չէր կարողանում խոսել։ Հետո դիմեց կողքի նստածին. «Ձեզ էլ նույն չափով բերենք»։ Մտավորական ներկայացուցիչների հետ հանդիպում էր։ Նախագահությունում էին Կենտկոմի անդամները և Կենտկոմի քարտուղար Կարին Դեմիրճյանը։ Դահլիճից հարց տվեց տաղանդաշատ գրող, հրապարակախոս, կարճահասակ Վարդգես Պետրոսյանը։ Դեմիրճյանը, չնկատելով, որ նա կանգնած է, ասաց. «Խնդրում եմ, կանգնեք, հետո խոսեք»։ «Կարեն Սերոփիչ, ես կանգնած եմ խոսում», ժպտալով ասաց Պետրոսյանը։ Մոնտեկարլոյի բարձրահասակ այս շենքի պատշգամբը նայում էր միջերկրական ծովին։ «Մենք հյուր էինք խոշոր ձեռնարկատեր Մուշեղ Ջիրջիրյանին»։ Խոս գնաց պետության ղեկավարի Մոնտեկարլոյի արքայազնի մասին։ Ասաց. «Գիտեք ինչ, չեմ սիրում նրան, վերջերս մի վեճ ունեցա»։ «Ինչու»՝ զարմացած հարցրինք մենք։ «Մանր բան է, ուզում էի նրանից մի քանի կղզի գնել, չհամաձայնվեց»։ Սերգեյ Արաքելյան երկար տարիներ ղեկավարում էի մեծանուն արվեստագետներից կազմած համերգային մի խումբ, որի մեջ անմրցելի էր Ավետ Ավետյանը։ Լինելով մեծ դերասան, նա միաժամանակ շատ միամիտ էր։ «Գեներալ ջան», այդպես էր ինձ կոչում Ավետ Մարկովիչը, «ինձ անենց վճարի, որ ես զգամ, որ ԽՍՀՄ-ի ժողովրդական դերասան եմ»։ Հորեղբորս որդուհետ զրուցելով արագ անցնում էի Շիրազի մոտով։ Բավականին հեռացել էինք, երբ նա ձայն տվեց. «Դուր գվազ ես»։ «Վայ, վայ, վայ, կներեք Շիրազ, սիրելիս, հանկարծակի եկա ես»։ «Մտածբաղը ես չնկատեցի»։ «Ինչի, ես անտաղանդ այս ինչն եմ, որ չնկատեցիր»։ Զանգահարում եմ Շիրազին։ «Կարդամ պահարեի նամակը, որ հրաշալի տողեր կան քո մասին»։ «Այդ մասին Իսահակյանն է ինձ ասել»։ «Իա, դե շուտ արա կարդա»։ Նա կարդում է. «Շիրազը նմանվում է լեռնային վտակի, որն իր հետ բերում է ամեն ինչ. սառնորակ ջրեր, ավազ, քար. պետք է զտվի»։ «Լավ է, շատ լավ է»։ Փոքր լռությունից հետո հուզված ասում է Շիրազը. «Պատկերավոր ձևով է բնութագրել. քարն ու ավազը հանիր, մնացածը տուր դպեն»։ Նազարեթ Աչպանյան։ Նոր հագուստ էինք պատվիրել Մհեր Մկրտչյանի համար։ «Գնացի վերցրի»։ Դերձակը փող չվերցրեց, ասելով. «Բա, մեր Մհեր Մկրտչյանի պատիվը բարձր է»։ Երբ այդ մասին հայտնեցինք Մհերին, ժպտալով ասաց. «Վերաբերմունք ցույց տվիր դերձակին»։ «Ոչ»՝ ասացի։ «Ոչ մի բան չվերցրեց»։ «Յա, ագոնե մի հատ սիլլա տայիր, ծիծաղեց մեհերը։ Մկրտիչ Սարգսյան, Սևանի քարը։ Մեծ ու տարօրինակ Վիլյամ Սարոյանը Սևանի ափին գտավ մի մեծ քար, լճի ալիքներից լավ հղկված, և խնդրեց, որ քարը տեղավորեն մեքենայի մեջ։ «Ամերիկա, Ֆրեզնո պիտի տանեմ», ասաց գրողը։ «Այդ հսկայական քարը ինչպես է տանելու»։ «Ինքնաթիռով պիտի տանեմ»։ «Ինչու համար, վարպետ»։ «Որ ով Հայաստանի դեմ վատ խոսի, անոր գլխում պիտի զարգեն ես քարը», եղա պատասխանը։ Շիրազը Սիփան Որդու հետ։ Եկել է հրատարակչություն Սիփան Որդու հետ։ Երեխային նստեցրել է ծնգին, գրգռում էր ստեփ-ստեփ հոտ քաշում գլխից։ «Ինչու ես երեխայի գլխից հոտ քաշում, Շիրազ»։ «Հանճարի հոտ կառնեմ», պատասխանում է բանաստեղծը։ Ինչ ասաց ինձ սերժանտ Կարոն պատերազմի ժամանակ։ «Լեյտենանտ ջան, ես տեսակ գրվի մեջ քիչում ֆանտաստիկ լինելը լավ է. օրինակ, ինչ վատ կլիներ, եթե մեր դաշնակիցները ֆանատիկներ լինեին, հա՞, մեր բանն էլ կհեշտանար, պատերազմն էլ ավելի շուտ կվերջանար, թե չէ, լորեցիների առակը քեզ օրինակ, կինը ջուրն է ընկե, օգնություն կուզե, իսկ սարսաղ մարդը գետի ափով կվազե ու ձեն կուտա, վախիլ մի հետդ բարաբար գալիս եմ, ծոքո բարաբար վազելդ կանգանդ ինչ օգուտ»։ Այդպես մեր դաշնակիցներն են, մեզի սիրտ կուտան, բայց իրենց տեղին ժաշտ չեն գա։ «Լավ է, որ մենք խեղդվողը չենք, հայրենագից, թե չէ, լորեցի կնգահորը կընկնենք»։ Հետո տես, թե ինչ լոպազ ինքնավստահ մարդիկ են այդ Հիտլերի շները, իրենք կկոտորվեն, ջարդվում են, հլա մեզ էլ ռադիոյով ահ կուտան, թե հանձնվեցեք»։ Հայերը լավ խոսք ունեն է լոպազի մասին, հաց չունի ուտելու, ֆայտոնով մանկ կա։ Իսկական իրենց համար է ասած։ «Ծո, դուք չափ ընկած ձիու նման ետ կփախչեք մեզի գերի բռնելու հոգսով կտանջիք, շան որդիներ»։ Թարգմանչի ինքնապաշտպանությունը։ Քննադատը կրկոտ ելույթ է ունենում Դերենիկ Դեմիրճյանի «Վարդանանք» վեպի ռուսերեն թարգմանիչ Արուս Թադևոսյանի դեմ, մեղադրելով նրան վեպը փչացնելու մեջ։ Խոսքը կրկոտ էր, նույնիսկ անպատշաճ։ Թարգմանիչը հանկարծ ընդհատում է նրան. «Զգույշ խոսեք, հարգելիս, հանկարծ կկծեք ձեր լեզուն և կթունավորվեք»։ Մեղադրյալին մեկ պատիժ է հասնում։ Գիրովականի բանտում հայ գրողները հանդիպում են բանտարկյալների հետ, ծանոթանում նրանց ապրելակերպին ու հոգսերին։ Արձակագիր Նորայրը ուշադիր ուսումնասիրում է բանտի գրադարանը, զրուցում ընթերցող բանտարկյալների հետ։ Գրողին հետաքրքրում է ժամանակակից գրական երկերի ընթերցման հարցը։ Կարդում են կալանավորները արդյոք գրողներին, վերջապես ցանկանում է իմանալ, ընթերցվում է իր գիրքը։ Ասացեք, խնդրեմ, դուք ընթերցում եք գրող Նորայրի գրքերը։ «Լսիր, հարգելի Նորայր, մեղապարտյալին մեկ պատիժ է հասնում»։ Նորայրի հետաքրքրասիրության վրա սառը ջուր է լցնում գրականագետ Հրանտ Թամրազյանը։ Այս տարի ծաղիկը քիչ է եղել։ Սերո Խանզադյանը և Լյուդվիկ Դուրյանը գտնվում են Գորիսում։ Հանդիպում են Գորիսի սովխոզի դիրեկտոր Բակունցին։ Սերոն դիմում է դիրեկտորին, խնդրելով նրանից 100 կիլոգրամ ցաքի մեղր, որ իր ասելով խոխեքը ուտեն։ Լյուդվիկ Դուրյանը նրան խնդրում է, որ դիրեկտորին ասի 3-4 կիլոգրամ էլ իրենք տանեն, որ իր խոխեքն էլ ուտեն։ «Դժվար հարց է, Լյուդվիկ, ախր այս տարի ծաղիկը քիչ է եղել», պատասխանում է Սերոն։ Ռասուլի պատասխանը։ Ինչ հարույթով են տվել ադրբեջանցի գրողները նման հարց Բաքվում հյուրընկալվող Ռասուլ Համզատովին, չգիտեմ։ «Դուք սիրո՞ւմ եք Ադրբեջանը, հարգելի Ռասուլ»։ Պատասխանը եղել է ավելի քան ինքնատիպ, քան որ նրանում ամփոփվել է շատ ավելի կարևոր մի հարցի պատասխան։ Չէ՞ որ Ադրբեջանը Դաղստանից նույնիսկ ունի հողերի պահանջներ։ Ինչպես կարող եմ չսիրել այն, երբ Ադրբեջանով եմ գնում այնպիսի մի հինավուրց եւ հրաշալի երկիր, ինչպիսին է Հայաստանը։ Հայտնի է, որ միջազգային շախմատի վարպետ Էդվարդ Մնացականյանը մեղմասած անտարբեր չէ Գարեջրի հանդեպ։ Մի օր շախմատիստի տան սրճարանում ծանոթներից մեկը հարցրեց Մնացականյանին. «Մաեստրո, Գարեջուր կխմեք»։ «Ա, եթե դա հարց է, ապա հիմար հարց է։ Իսկ եթե առաջարկ է, ապա հրաշալի առաջարկ է», պատասխանեց վարպետը։ Պարոնյանի անվան կոմեդիայի թատրոնի կոլեկտիվը մեկնում է հյուրախաղերի Քյավառում, երբ ավտոբուսից իջնում են, մի խմած քյավարցի մոտենում է Խաչվանկյանին ու ասում է. «Խաչմանկյան ջան, օրակ գխմես»։ Նախ իմ ազգանունը Խաչմանկյան չէ, այլ Խաչվանկյան, երկրորդը ես խմող չեմ։ «Է, ցավը տանեմ, ինչքան տարասխալ որ արել եմ, այնքան յաշիկ օրակ կառնեմ»։ Արցախյան պատերազմի ժամանակ արգացի դեր Թադևոսյանը կոմանդասը Լիսագորի գրավումը նշանակում է ժամը 2:30 րոպեին։ Սակայն մարտիկները շտապում եւ գրավում են ժամանակից շուտ 14:30 րոպեին։ Երբ այդ մասին հեռախոսով զեկուցում են կոմանդոսին, ծիծաղելով ասում է. «Դուք խախտել եք հրամանը, հիմա հանձնեցեք եւ նշանակված ժամին գրավեցեք»։ Գևորգ Հայրյանը կարող ես չափածո գրել։ Մի օր Հովանես Շիրազն ասաց. «Մի ազնական խնդրանք ունեմ. դու գիտես, որ Արայիկը սովորում է Թատերականում, թոշակը կտրել են, ասա թող վերականգնեն»։ Ես նա մերժել չէի կարող, մանավանդ ուզածը մեծ բան էլ չէ։ Ասացի. «Դիմում գրիր իմ անունով, տեսնենք»։ Թուղթ կտրեց, գրում էր ու քթի տակ ժպտում։ Գրեց առաջին դիմումը, բայց երբ կարդաց չհավանեց։ Երկրորդ եւ երրորդ դիմումներից եւս բանդուր չեկան, նայեց երեսից ու ասաց. «Դե ասա, ինչպես գրեմ, կարող ես չափածո գրել»։ «Բա ինչու՞ չէ», ասաց եւ անմիջապես սկսեց գրել։ Սակայն մինչեւ Շիրազի չափածո դիմումին անդրադառնալը, անհետաքրքիր չէր լինի իմանալ, թե այդ ինչ էր գրում։ Ծիծաղաշարժ էր, բայց կատարված փաստ։ Շիրազի առաջին դիմումն սկսում էր այսպես. «Այն ժամանակ, երբ Արարատն ու Սիփանը գերության մեջ են, երբ իմ Բինգյոլի աղբյուրների ջրերը խմում են թուրք հավասակները, խնդրում եմ, որդուս թոշակ նշանակեք»։ Նույն ոգով էլ նաև երրորդը։ Ինչ խոսք, Շիրազի համար դժվար չէր սովորական դիմում գրել, բայց այդ օրը նրա տրամադրությունը բարձր էր եւ որոշել էր կատակել։ «Շատ եմ ափսոսում, որ չեմ պահել Շիրազի այդ կատակ դիմումները, բայց բանաստեղծությունը մնացել է»։ Դիմում. «Քանդակագործ որդի ունեմ, սովորում է վշտահար, քանզի օրվա կոպեկ չունի, գլխին չունի հայր ու մայր, մայրը դարել չվող թրջուն, փրփուր փարքի մեջ ընկել, հայրը անհոգ, մայրը անհոգ ու որփուկն է մոլորվել, հորն է քաշել, ինչ որ չունի, մի չարության պատճառով զրկվել է նա այդ բոլորից, ինչպես ապրի հոր ճառով, աղաչում եմ կամուրջ կապես, հորուսերից բերը թափես, ինձ հավատա կոպեկ չունեմ, երկի գերի մի թրջունեմ, երկն է լավախ, քանի տարի էլ չեն տպում, քանի տարի վշտիս կամուրջն են կապում»։ Հովանես Շիրազ, 1963 թիվ, մայիս, Երևան։